सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 115वीं कक्षा सत्रह सूत्र तक हो गया था। स्थाग्वरिच्य और यहां तक लिंग और सिच चल रहे थे, उसमें आगे केवल सिच ही रह गया था, आत्मनेपद भी साथ में चल रहा था। अब ये प्रकरण समाप्त हो चुका है लिंग और सिच का और आत्मनेपद का। दूसरा, अब तक जितने सूत्र आए ये कितवत करने वाले थे या ङितवत करने वाले थे, और आज जो सूत्र आ रहा है आगे ये कित्व का निषेध कर रहा है। अर्थात पाणिनि ने जो ककार अनुबंध लगा करके प्रत्यय पढ़ा है क्त्वा, तो वो तो स्वरूप से कित ही है, परंतु अनेक स्थलों में हमें गुण करना है, परंतु ये कित इसका होना ये बाधा डाल रहा है, तो उस बाधा को दूर करने के लिए ये सूत्र है। मतलब 17 सूत्रों तक अधिदेश प्रकरण समाप्ति? नहीं, समाप्त अभी नहीं, आगे चलेगा, चल रहा है ये भी आप उसी के अंतर्गत ही लो, लेकिन बीच में ये विषय थोड़ा आ गया है कि कित्व धर्म का इसमें निषेध कर रहे हैं। तो आप इसको अध्यक्ष के रूप में ऐसे ले सकते हैं कि ये अकित के समान होता है, कित होते हुए भी, जैसे पीछे क्या था, अकित होते हुए भी कित के समान, अब उल्टा कर दो उसको, कित होते हुए भी अकित के समान हो गया अतिदेश। तो न क्त्वा सेठ, न व्यपदम क्त्वा, प्रथमैक वचनांतम कह सकते हैं, अथवा लुप्त प्रथमांत निर्देश। प्रथमैक वचनांतम बोलेंगे तो स्त्रीलिंग मानना पड़ेगा इसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्त्वा प्रत्यय में टाप डाप चाप कहां से लाएंगे। तो अगर ये प्रथमांत माने तो कैसा सूत्र बनना चाहिए था, न क्त्वाह सेठ, विसर्ग होंगे नहीं होंगे, फिर सु कैसे हटाएंगे, इसलिए लुप्त प्रथमांत कर दिया गया इसको। किससे हुआ है प्रथमा का लोप, यानी कि सु का लोप किससे हुआ है, क्योंकि मन ये सूत्र हैं ये छंद के समान माने जाते हैं, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, तो जो नियम वेद में लागू होते हैं वो सूत्र में भी लागू। तो पाणिनि ने कम से कम इतना तो कार्य कर ही लिया, अपने सूत्रों को वेद मंत्रों के समान बनवा लिया है, मान्यता मिल चुकी है। तो सुपाम सुलोक वो तो वेद मंत्रों के लिए है सूत्र, यहां भी लग जाएगा, सु का लुक हो गया, तो लुप्त प्रथमांत निर्देश, सेठ प्रथमैक वचनांतम। अब इसमें क्त्वा के कित्व धर्म को हटाते हटाते भी एक साथ में शर्त जोड़ दी गई है कि क्त्वा मात्र अकित नहीं होता, जब होता है जबकि इट आगम सहित हो तब, अर्थात सेठ धातुओं के आगे हम जब क्त्वा लाएंगे तब इसका कित्व धर्म काम नहीं करेगा, और अनिट धातुओं के आगे लाएंगे, जैसे क्रि धातु है अनिट है, बोलो क्त्वा आगे, तो यहां जो क्त्वा प्रत्यय है ये कित है या नहीं है, यानी कित माने इसको या ना माने, यहां स्वरूप से मत देखना कित है, ठीक है, लेकिन ये सूत्र क्या करेगा वहां निषेध कित धर्म का, नहीं करेगा, कित ही रहेगा, रहेगा तो क्रि को गुण कहां हो पाया, नहीं तो कर्त्वा बनता, वेद में होता है ऐसा। कर्त्व कर्त्वा मिलेंगे वहां, उनके अलग सूत्र हैं। फिर तो सेट त्वा को लेता है ये, तो सेट स इट सेट इटा सह, तो सह इटा ऐसे विग्रह करते हैं इसका। समास है वो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, पहले सह शब्द है ये। सह इटा, इटा में तृतीया, तृतीया क्यों लाए, क्योंकि जो सूत्र हम लगाने जा रहे हैं समास का वो तृतीया में ही लगता है। तेन सह इति तुल्य योगे, तेन सहेति तुल्य योगे, चार समासों में ये कौन से समास के अधिकार में है? शिशो बहुव्रीहि के अधिकार में, बहुव्रीहि समास है ये। शिशो बहुव्रीहि अनेक मन्य पदार्थे, आगे संख्याया व्यया सन्ना दूरा धिक संख्या संख्येये दिंग नामान्यंतराले तत्र तेन इदम इति सरूपे तेन सह इति तुल्य योगे। तो तेन सह उसके साथ, और सह के साथ में तृतीया किससे होती है? सहयुक्त प्रधाने, तो इट में तृतीया हो गई, तो इटा सह, तो तेन सहेति तुल्य हो गई। ये बहुरी ही समास करता है सह शब्द के साथ में, तो सह और इट ये बना। सह इट और टा, उसके बाद समास किया प्रातिपदिक संज्ञा, टा हट गया, सह और इट। अब यहां सह के स्थान पर सहस्य सह संज्ञायाम स आदेश कर लेंगे, तो स इट गुण करके सेठ, सेठ मत बोल देना, सेठ, तो सह इटा सेठ। तो बहुरी समास बनता है विशेषण, तो किसका बनाइए विशेषण? क्त्वा का, तो सेठ क्त्वा, ऐसा क्त्वा जो सेठ है, तो सेठ क्त्वा प्रत्यय कित न भवति। अब तक भवती भवती बोले थे, न और जोड़ दो, अब न भवती नहीं रहता ये। अब उसका लाभ आपको उदाहरण में दिखाई देगा। तो देवित्वा धातु दिवादी गण की पहली ही दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, 10 अर्थ हैं इसके। सबसे अधिक अर्थ किस धातु के होते हैं? अव, जिससे ओम बनता है, 19। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्त्यवाप्त्या लिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिषु। और 19 अर्थ का तात्पर्य वहां पर क्या लेते हैं, और थोड़ा सा उसमें रहस्य भरा हुआ है कि 19 में पहला अंक क्या है? एक। दूसरा अंक क्या है? नौ। प्रत्याहार बना दो इसको, अच्छा। बीच के सारे आ गए, कौन सा अंक छूट गया है जरा बताना? शून्य छूट गया है, एक और नौ को जोड़ दो। कहने का तात्पर्य अनंत अर्थ है इसके अव धातु के। कैसे पता लगा? 19 कहने से। क्यों पढ़े पांडिन ने 19? 20 पढ़ देते, 18 पढ़ देते, हैं? तो परिगणन में 19 पर ही क्यों रुक गए? 20-21 कर लेता, और भी कर लेता। हाँ, क्योंकि 19 में सारे अंक आ गए। 19 संख्या ऐसी है जो सारे अंकों को लिए हुए है, एक से लेके 9 तक, और जोड़ दो तो 10 में शून्य भी आ गया। तो अनंत अर्थ है इसके, क्योंकि जो शब्द इससे ओम बनने जा रहा है उसमें अनंत गुण कर्म स्वभाव, और सारे अर्थ ओम शब्द में आते ही हैं। हम बोलते हैं ना कि सर्वोत्तम नाम परमात्मा का ओम, कि क्यों? क्योंकि इसमें सारे अर्थ समाविष्ट हैं, सारे अर्थ। और इसका इसीलिए इसको कहा गया कि निज नाम है ये परमात्मा का। जैसे कोई मनुष्य अपने परिवार में किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का चाचा मामा, अलग अलग नाम बनेंगे ये, लेकिन कौन सा ऐसा नाम है जिसको बोलने से ये सारे उसमें समाविष्ट हो जाएं, जो नामकरण संस्कार में रखा गया, जब वो बोलेंगे उसका नाम तो कौन सा बच गया इसमें, वो पिता भी है, भाई भी है, चाचा भी है, मामा भी है, और वो बोलने पड़ेंगे मैं एक एक करके अलग अलग, तो निजी नाम हो गया ना उसका, वो जो नामकरण संस्कार से रखा गया। तो ऐसे ही परमात्मा का हमने कहा सर्वव्यापक, तो एक ही अर्थ निकलेगा, दयालु एक ही अर्थ निकलेगा, न्यायकारी एक ही अर्थ निकलेगा, और ओम ये सारे आ गए इसमें, ये है निज नाम ओम, इसलिए उसके अर्थ भी अनंत हो गए अब धातु के। तो दिव धातु पे हैं हम अभी, त्वा प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, दो धातुएं होती हैं और इसमें जो पूर्व धातु है, पूर्व की जाने वाली क्रिया, उस धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है। दो कैसे लेंगे, समान के दृष्टिकोण से नहीं, कर्ता एक ही होना चाहिए, समानता के दृष्टिकोण से दो, दो के अपना अध्याय किया था। हाँ, समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, हाँ दो होंगे और द्विवचन भी आ रहा है समान कर्तृकयो हो, तो दो क्रियाएं होनी चाहिए, उसमें पूर्व काल वाली क्रिया से क्त्वा प्रत्यय होता है। तो दिव और क्त्वा, अब इसमें इटागम क्यों, क्त्वा प्रत्यय अर्धातुक है, वलादी है, ककार को हटा दिया है, तो वलादी होकर के इडागम हो गया ई और त्वा, यहां एकाच उपदेश अनुदाता नहीं लग पाएगा क्योंकि दिव में द में जो ई है ये उदात्त है, तो इडागम हो गया दिव ई त्वा। अब ये सूत्र लग गया, अब ये सूत्र इसने क्या किया कि कित्व का कर दिया इसने निषेध, तो निषेध होने से अब गुण किससे करेंगे हम, दिव है पुगंत लघुप धस्यच, तो गुण हो करके देव ई त्वा देवित्वा, त्वा तो सुन कसुन से अव्यय संज्ञा होकर के जो सुप्रत्यय आएगा वो हट जाएगा, अव्यय बन गया ये देवित्वा, क्रीड़ा करके खेल करके। ऐसे ही वृतु वर्तने धातु है भवादिगण की, इससे भी क्त्वा प्रत्यय, इटागम होकर के वृत्त ई त्वा, कित्व का निषेध हो गया, गुण हो गया किससे, वही सूत्र पुगंत लघु बदस्य च, रपर होकर के उरण रपर से वर्तित्वा, व्यवहार करके, इसी का हिंदी में बोलते हैं ना बरत, बरतना, कि बहुत बरत के देख लिया इतने साल साथ में रह रहे के, फिर भी स्वर से स्वर नहीं भिड़ पाए या तार से तार नहीं जुड़े, तो वर्तित्वा, ऐसी वृद्धु वर्धने ये उपाधिगण की है, तो यहां वर्धित्वा बढ़कर, इस तरह से इसके उदाहरण है, कोई सिद्धि कठिन नहीं है। अब यहां से न और सेठ, क्योंकि क्त्वा प्रत्यय तो हो गया, क्त्वा प्रत्यय के कित्व का निषेध तो इसने कर लिया, काम समाप्त हो गया इसका अपना, वैसे दोबारा फिर आएगा क्त्वा भी है पुंगा क्त्वा चे इत्यादि सूत्रों में, यहां अभी फिलहाल इसको रोक दिया गया है, तू अभी शांत हो जा, लेकिन न को और सेठ को आगे लेके चल पड़े ये, तो इसका अर्थ है कित्व के निषेध का प्रकरण तो अभी चल रहा है, ये कुछ सूत्रों तक अभी जाएगा, लेकिन प्रत्यय बदल गया आगे अगले सूत्र में, तो निष्ठा शींग स्विदि मिदि क्षविधि धृषः, निष्ठा प्रथमैक वचनांतम, यहां क्यों नहीं कहा लुप्त प्रथमांत जब क्त्वा में कह दिया, तो है? हाँ यहाँ है, क्यों क्त्वा, तो क्त्वा में टाप कहां से लाएंगे हम, निष्ठा में तो यह है, क्योंकि क्त्वा शब्द की आप व्युत्पत्ति नहीं कर पाओगे, क्त्वा एक प्रत्यय का नाम है, संज्ञा है, लेकिन निष्ठा संज्ञा भी है और यौगिक शब्द भी है, नी उपसर्ग है, स्था धातु है। तो पहले क प्रत्यय कर लेंगे, आतोन उपसर्गे कह, लेकिन अनुपसर्ग कहा गया है, सुपी स्थ लेकिन सुपी कहा गया है, फिर भी कर लेते हैं प्रयास करके। उसके बाद फिर टाप कर लेंगे, निष्ठ बनता है ना पहले शब्द, निष्ठ स्त्रीलिंग में निष्ठा, तो हम यहां पर प्रथमा का ये क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि हल्ग अभ्यो से सुहट जाएगा। वहां भी हमने दूसरे सूत्र से सु हटाया था, वहां सुपाम सुलोक, वहां छांदस नियम लगाया था, यहां लौकिक नियम से ही काम चल जाएगा। छंद तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो निष्ठा प्रथम क्वचनांतम शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृषः पंचम क्वचनांतम। इसमें जो इकार कहीं आता है सूत्रों में, धातुओं में जो लगा के बोलते हैं, ये उच्चारण के लिए ना हो करके ये प्रत्यय होता है। वो हो जाता है क प्रत्यय, आप कर सकते हो, हो तो गया आगा लोग, हो तो गया। अच्छा ठीक, तो बाद में, वो तो बाद में टाप किया है। तो स्विदि मिदि क्षुदि इनमें इकार ये प्रत्यय है, एक स्टिपौ धातु निर्देशे। तो शींग च स्विदिश्च मिदिश्च और क्षुदिश्च और धृट च, धृष में उच्चारण के लिए कुछ भी नहीं लगाया गया है, हलंत धृष धातु धृषु प्रसहने। तो धृट च इति शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृषः, और फिर तस्मात, लेकिन यहां तो नहीं, एक वचन बोलेंगे हैं, हाँ एक वचन बोलेंगे, समाहार द्वंद्व है, इन इति करके भी वही बोलेंगे, शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृट तस्मात, अब बोलेंगे अंत में धृषः। तो पिछले सूत्र में और इसमें देखो एक थोड़ा सा आपको भेद दिखाई देगा, कि पिछले सूत्र ने धातु का नाम नहीं लिया था, इन सेठ त्वा मात्र, किसी भी धातु के आगे लाएंगे आप कितने ही रहेगा वो, लेकिन निष्ठा को इतनी छूट नहीं दी गई है कि सेठ निष्ठा सर्वत्र अकित हो जाए, ऐसा नहीं, इन धातुओं से आगे आएगा तो, अन्य धातुओं से आगे आएगा तो सेठ होने पर भी कित ही रहेगा वो, ऐसा नहीं, तो कुछ धातुएं हैं ये। तो शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृष इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः सेट निष्ठा कित न भवति। इसमें है रटने का कोई अर्थ क्या, कहां रटना है इसमें, ऐसी बन जाते हैं अर्थ शब्दों में, जो विभक्तियां वचन है उनका पता होना चाहिए, सूत्र में क्या अनवृत्ति आ रही है वो पता होना चाहिए, अर्थ बन जाएगा। तो कितनी ये धातुएं हैं, ये शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृष, पांच धातुएं ली हैं, पांच धातुओं से उत्तर जब निष्ठा प्रत्यय आएगा, निष्ठा दो दो हैं ये क्त और क्तवतु, दोनों में ही लगेगा सूत्र ये, तो उसके कित्व धर्म को इसने हटा दिया। अब उदाहरण जब बोलेंगे तो एक त का एक क्तवतु का, तो पांच धातुओं के दस उदाहरण बन जाएंगे। पहले शी को ले लो, बनाओ क्या बनेगा, शी और कत, किससे करते हैं निष्ठा प्रत्यय, किससे करते हैं निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा किससे करेंगे, कह दो निष्ठा से, फिर वही बाप का ध्यान पहुंच रहा है बार बार, जो अवधिष्ठ गलती की भी आप कर रहे हो, निष्ठा किससे करेंगे, संज्ञा नहीं कह रहा हूं मैं, प्रत्यय निष्ठा किससे करेंगे, निष्ठा से करेंगे, अरे निष्ठा से तो करोगे, सूत्र तो बोलो, निष्ठा निष्ठा से करेंगे का अर्थ ये भी तो है ना कि हम बिल्कुल ढंग से करेंगे, विश्वास से करेंगे। तो निष्ठा से निष्ठा करेंगे, भूते के अधिकार में है। इसके लिए सूत्र में जो निष्ठा पड़ा हुआ है इस अभिप्राय निष्ठा से वो तो क्या निष्ठा से निष्ठा किया हूँ तो निष्ठा से नहीं ये संज्ञा है। हाँ वही वो निष्ठा सूत्र है। ये वो निष्ठा सूत्र है ये संज्ञा है। यहाँ निष्ठा का अर्थ है अक्तवतु है वहाँ भी निष्ठा का अर्थ यही लेकिन वो विधि सूत्र है वो निष्ठा प्रत्यय कर रहा है भूत के अधिकार में। तो शी से निष्ठा अक्त किया शी और त धातु सेट है इडागम हो जाएगा शी ई त। अब यहाँ कित्त का निषेध होने से गुण हो जाएगा गुण किसे करेंगे सार्व धातु का धातु कयो हो तो शे ई त आयादेश होकर के शैत और क्तवतु करेंगे तो शैतवत क्तवतु का तवत तो शैतवत। उसके बाद फिर सुप्रत्यय ला करके उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु नुमागम करके और दीर्घ इत्यादि सारे कार्य करके अत्वसंतस्य चा धातु हो सुप्रत्यय पर रहते दीर्घ करता है वो अत्वसंतस्य चा धातु में सर्वनाम स्थान मत ले लेना सौ च सौ सौ की अनुवृत्ति आ रही है उसमें इन हन पुरुषार्यम नाम सौ सौ च अत्वसंतस्य चा धातु हो क्योंकि द्विवचन में अन्य जो सर्वनाम स्थान के प्रत्यय हैं उनमें दीर्घ नहीं होता है शैतवान शैतवंतौ शैतवंतः शैतवंतम शैतवंतौ शैतवतः जैसे भवत का था भवान भवंतौ भवंतः वैसे ही है इसके रूप भी क्योंकि वहां भी वही लगा था तो संतस्य तो भवान में भी और राजन में नहीं है ये बात ये वहां पांच जगह आपको दीर्घ करना पड़ेगा राजा राजानव राजान राजानम राजानव अब हट जाएगा राज्य यहां तो वहां किससे किया सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो लेकिन ये क्योंकि अत्वंत है इनका अलग सूत्र है अत्व संतस्य चाहता तो ये केवल सुप्रत्यय पर रहते लगता है। तो शैत शैतवान स्विदि स्विद धातु तो स्विद धातु जो है ये पसीना निकलने अर्थ में आती है पसीने से भीग जाते हैं ना तो स्वेदित प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रस्वेदित प्रस्वेदितवान क्या है धातु मूल ये धातु में मूल याद करते जाए को ढंग से जैसे शी धातु क्या है मूल मूल का तात्पर्य धातु पाठ में कैसे है शी धातु कैसे है शींग देखना किसका है शींग ऑन करके शींग शय शयने नहीं है शींग शय ठीक है और स्विद का है ये स्विदा गात्र प्रक्षरणे गात्रों से शरीर से जो प्रक्षरण अंदर से निकल रहा है पसीना ये स्विदा ये स्विदा स्विदा नहीं मूर्धन्य ये स्विदा तो ये स्विदा तो यही तो हट जाएगा आदिर यही टूटवा अब रह गया स्विदा आ हटा दो उपदेश जन्ना से के स्विद सकार को सकार कर दो धात्वा देह सह सह आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं रह गया स्विद तो स्वेदित प्र उपसर्ग प्रस्वेदित प्रस्वेदितवान आगे क्या है क्षुद क्षुद भी ऐसे ही है अच्छा मिद हाँ ये रह गया नहीं कहां पे शींग स्वीदी मिधि हाँ मिद है पहले तो ये भी ऐसी है ये मिदा वो थी ये क्षुदा और ये है ये मिदा है? तो तो यमिदा स्नेहने, ये प्रेम करने अर्थ में, स्नेह करने अर्थ में आती है। यहां भी ऐसे ही आप ई को हटा दो, आ को हटा दो, तो क्या रह गया मिद। और मिद के साथ में प्र उपसर्ग लगा दिया, तो प्रमिद और निष्ठा करके प्रमेदितः, प्रमेदितवान, स्नेह, उसने स्नेह किया। क्त प्रत्यय आता है ये भाव और कर्म में, क्तवतु आता है कर्ता में, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, क्त प्रत्यय भाव और कर्म में, और जिन धातुओं से कर्ता में होता है उनको आगे गिना दिया गया है, गत्यर्था कर्मक श्लिष शींग स्थास वस जन रूह जीर्यतेभ्यश्च। तो प्रमेदितः प्रमेदितवान। आगे है फिर क्ष्विद, तो ये क्ष्विदा, ये भी ऐसी ही है, ये सब में ही अनुबंध है, तो इसका बनेगा प्रक्ष्वेदितः प्रक्ष्वेदितवान, ये भी स्नेह करने अर्थ में आती है। और ये धातु पाठ में देखोगे आप तो ये इकट्ठी ही ये मिलेंगी आपको, इसमें ईश्विदा, ये भ्वादिगण में, भ्वादिगण में भी है, ये दो बार आई हुई है, और दिवादिगण में भी आती है। तो भ्वादिगण में है ये 15 पृष्ठ पर, यमिदा स्नेहने ईश्विदा स्नेहन मोचनयो हो, और ईक्ष्विदा इत्येके, तीन इकट्ठी आ गई, तो इत्येके का मतलब जो ऊपर अर्थ है वही नीचे अर्थ है, तो ईश्विदा का और ईक्ष्विदा का एक ही अर्थ हुआ। और एक भ्वादिगण में 21 पृष्ठ पर फिर आई है ये, तो 21 पृष्ठ पर ये अकेली ही आई है, ईश्विदा अव्यक्त शब्द। और द्विवादिगण में 32 पृष्ठ पर है, और द्विवादिगण में, हाँ, ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे, इसी को बोल रहा था मैं, तो ईश्विदा के तीन अर्थ हो गए फिर, तो एक तो स्नेहन मोचन, तो स्नेहन अर्थ यहां भी निकल आएगा, वो क्या नाम, मोचन, मोचन में पसीना निकलना अर्थ आ जाएगा, और ऑन करो, तो इस तरह से ये ईक्षुता का हो गया प्रक्ष्वेदितः प्रक्ष्वेदितवान। ऐसे ही धातु अंत में है इसमें धृष, तो धृषु प्रसहने, यहां सहन तो कर रहा है वो, लेकिन सहन करने का क्या सहन कर रहा है, क्या सहन कर रहा है, जो डांट पड़ रही है उसको भी सहन कर रहा है, और फिर भी मानता नहीं, हाँ, तभी तो कहते हैं बहुत ढीठ हो गया ये, कितना ही डांटते रहो कितना ही पीटते रहो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ रहा है, सहन शक्ति बढ़ गई है। तो प्रसहने, धृषु प्रसहने, ठीक है, तो इस तरह से धृष धातु है, यहां निष्ठा करके गुण हो जाएगा पुगंत लघुबत से, कितना होने से, तो प्रदर्शित, ढीठ बन गया है, प्रदर्शितवान, उसने धृष्टता की, ये बन जाते हैं। चले आगे, मृषस तितिक्षायाम, मृषः पंचम एक वचनांतम, तितिक्षायाम सप्तम एक वचनांतम, ऊपर से पूरा ले लो आप, ज्यों कहते हो निष्ठा भी सेट भी और कित का निषेध भी, यानी कि न। अब इसमें मृष धातु के साथ में इन्होंने अर्थ भी दे दिया है तितिक्षायाम, और धातु पाठ में निकालो आप मृष धातु को, मृष धातु ये धातु पाठ में है आपके, दिवादी गण में भी है, चुरादी गण में भी है, भुआदी गण में भी है। तो दिवादी गण में है ये 31 पृष्ठ पर जी। और वहां धातु ऐसी ही पड़ी है बिल्कुल जैसे आपका सूत्र है ये मृष तितिक्षायाम। और भुआदी गण में ये 15 पृष्ठ पर, तो भुआदी गण में मृषु सहने, हाँ वहां है मृषु सहने, मृषु सहने च, सहने च का तात्पर्य ऊपर सेचने भी आ गया जी। और बढ़ा दिया इतरौ हिंसा संक्लेशन योश्च, इन्हें सेचन सहन हिंसा संक्लेशन और उधर ले लो आप तितिक्षा, तो कई अर्थम हो गई ना। तो अब इनको यहाँ पर निश्चय करना पड़ा कि हम कौन से अर्थ वाली मृष को लेकर के कित्व को हटा रहे हैं निष्ठा के तितिक्षा अर्थ में केवल, तो अन्य अर्थों में आएगी तो गुण नहीं होगा, यानी कित्व रहेगा, निष्ठा कित रहेगा। तो इस तरह से हम जब मर्षित बोलेंगे तो तितिक्षा अर्थ है और मृष्ट बोलेंगे तो अन्य अर्थ होंगे। तो तितिक्षायाम अर्थे वर्तमानात मृष धातु पर सेट निष्ठा कित न भवती। तो मर्षितः मर्षितवान, तितिक्षा, तितिक्षा क्या होता है, सहन करना, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, याद आ रहा है नहीं मुक्ति के उपाय, मुक्ति के उपायों में षट्क संपत्ति, षट्क संपत्ति तो हो गए छे, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, तो वही है तितिक्षा, जैसे तपो द्वंद्व सहनम सहन करना। तो मर्षितः मर्षितवान, यानी उसने सहन किया या दूसरे ने अपमान किया उसको सहन कर लिया अर्थात क्षमा कर दिया उसको, तो इस तरह से आता है। और चलें आगे, एक और ले लेते हैं सूत्र, सरल है ये, उदुपधात भावादि कर्मणो रण्य तरस्याम, उदुपधात पंचम एक वचनांतम भावादि कर्मणो सप्तमी द्विवचनांतम अन्य तरस्याम अव्यय पदम, आपको लग रहा होगा सप्तमी का भी है ये लेकिन अव्यय भी है ये अन्य तरस्याम। और ऐसे अव्यय जो कहलाते हैं जहां व्यक्ति भी दिखाई दे रही होती है इन्हें बोलते हैं विभक्ति प्रतिरूपक निपात, लग रहे हैं विभक्ति जैसे, जैसे अहम शब्द है अस्मद का प्रथमा का एक वचन लेकिन अहम अव्यय भी है, अहंकार, तो ये क्या हो गया विभक्ति प्रतिरूपक निपात, क्योंकि निपात बनने के बाद ही तो अव्यय बनेगा, स्वरादि निपातम अव्यय, तो ऐसे ही ये भी अव्यय है अन्य तरस्याम। वो और भी कहीं आप ले सकते हो, जो जब व्यवहार चल रहा है तो कहां पड़ा है उससे कोई तात्पर्य नहीं, बस अव्यय है चलता है। तो उद उपधात में समास करेंगे, उत उपधा यस्य, ह्रस्व उकार उपधा है जिसका, यानी अंत से पहला है अलुन्त्यात पूर्व उपधा, तो उत उपधा यस्य स उदुपधः तस्मात उदुपधात, और आदि कर्म शब्द है इसमें भाव और आदि कर्म जो सूत्र है भावादि कर्मणो, इसमें आदि कर्म में अलग समास किया गया है उसके बाद फिर भाव का और आदि कर्म का दो समास होंगे, तो आदि कर्म में क्या है कर्मधारय समास, आदि च अदह कर्म च, कर्म क्योंकि नपुंसकलिंग में है कर्मन शब्द तो अधः प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग होता है तो असौ, स्त्रीलिंग होता है तब भी असौ, तो आदि च अदह कर्म च, वही आदि है और वही कर्म है, इसे कहते हैं कर्मधारय। वही वही बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि समान अधिकरण चाहिए, समानाधि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तो वो हो गया आदि कर्म। अब भावश्च आदि कर्म च, इन दोनों को जोड़ दिया गया समास करके, भावादि कर्मणि तयोः भावादि कर्मणोः, ये इतर इतर योग द्वंद हो गया। तो इसमें काम तो वही कर रहा है ये, कि सेठ निष्ठा के कित्व का निषेध कर रहा है। प्रथम सूत्र में शींग स्विदि मिदि पांच धातुएं ले ली थी, दूसरे सूत्र में मृष धातु एक ले ली, धातुएं इसमें भी हैं, लेकिन साथ में शर्त भी है कि धातु कैसी होनी चाहिए, उदुपद उकार उपधा वाली, जैसे द्युत है, मुद है, ये कैसी है उकार उपधा वाली, उदुपद। इन धातुओं से उत्तर ये कित का निषेध करेगा, सेठ निष्ठा की कित का निषेध। लेकिन सेठ निष्ठा के साथ में कुछ विशेषताएं जोड़ दी गई हैं, क्योंकि निष्ठा प्रत्यय मैंने कहा था आपको भाव में और कर्म में आता है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था है, लेकिन कर्ता में भी आता है जो आगे सूत्र हैं। और आगे जो सूत्र आ रहे हैं उनसे कर्ता में भी आता है। कहां पहुंच गए आप, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से कूद करके दूसरे अध्याय में आ गए तुरंत ही, ये तीसरे अध्याय में है, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में भावादि कर्मणों। हाँ चलिए ढूंढते रहना। तो इस तरह से यहां भाव और कर्म वाला लेंगे, क्योंकि सूत्र में कह दिया भावादि कर्मण हो, तो अन्यत्र और दूसरा नहीं ले सकते आप। दूसरा एक और है इसमें कि आदि कर्म, भाव तो ठीक है, भाव समझ में आ गया आपके, लेकिन कर्म के साथ में एक शब्द और जोड़ दिया है आदि। भाव वही होता है और कौन सा होता है, तो आदि कर्म शब्द के साथ में आदि और जोड़ दिया है, तो आदि कर्म का मतलब होता है कर्म का प्रारंभ, ऐसे अर्थ में जब निष्ठा आएगा तब बोधान में आपको लगेगा पता। तो उदुपधा धातो हो परह, सेठ निष्ठा कैसा, भावे आदि कर्मणिच, भावे आदि कर्मणिच वर्तमान सेठ निष्ठा अन्य तरस्याम कितना भवती। तो न क्यों लगाया यहां पर, अन्य तरस्याम कित भवती, ऐसे कर दें तो क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति होगा, नहीं होगा तो ना, तो ना लगा देगी। ये प्राप्त विभाषा है या अप्राप्त विभाषा है, किससे प्राप्त था, क्या चीज प्राप्त थी, निषेध किससे प्राप्त था, हाँ नक्त्वा सेठ से, उसने कहा कि नहीं नहीं यहां निषेध तो तुम करोगे लेकिन विकल्प से करोगे, तो विकल्पे न कित न भवति। तो भाव का उदाहरण, तो भाव में आप निष्ठा कर लीजिए तयोरेव कृतक्त खलर्था से, तो द्युत धातु निष्ठा कर लिया, इडागम हो गया, कित्व का निषेध गुण हो जाएगा, पुगंत लघु बदस्य च द्योतितम, द्योतितम अनेन, अनेन इसलिए साथ में दिखा दिया है कि भाव स्पष्ट हो जाए, इसके द्वारा नहीं, द्योतम अनेन यह चमका, अनेन द्योतितम कर्ता में तृतीया, क्योंकि कर्ता अनभित हो गया ना भाव में जब प्रत्यय आ गया तो अनभित कर्ता में तृतीया हो गई, अनेन द्योतितम इसके द्वारा चमका गया, अर्थात यह चमका जी। और जब कित रखेंगे तो क्या बनेगा, द्योतितम, अब गुण नहीं हो पाएगा, तो द्योतितम अनेन, द्योतितम अनेन। ऐसे ही मोद धातु प्रसन्न होने अर्थ में आती है, तो मोदितम अनेन, यह प्रसन्न हुआ, और मोदितम अनेन, दोनों बन जाएंगे। आदि कर्म, आदि कर्म में क्या है, कर्म का प्रारंभ, तो वहां प्रारंभ अर्थ साथ में और जोड़ देते हैं, करेंगे उसी से तयोरे व कृतार्थ खल अर्था भाव में और कर्म में, लेकिन ये आदि शब्द और जोड़ दिया गया है। तो यहां जो बनेगा प्रद्योतितः, तो यहां प्रारंभ हुआ कि चमकना प्रारंभ हो गया, जैसे कि प्रातः काल का सूर्य। प्रद्योतितः और दूसरा बनेगा प्रद्योतितः, ऐसे ही प्रमोदितः, अभी तक रूठा हुआ था, अब उसकी बातें कुछ कुछ मान ली गई हैं, अब प्रसन्न होना प्रारंभ कर दिया उसने, तो प्रमोदितः और प्रमुदितः। अगर ये धातु का तो नित्य ही कित्व का निषेध रहेगा, गुण होता रहेगा, यानी गुण के निषेध वाला प्रयोग नहीं मिल पाएगा फिर आपको। और निष्ठा करने का जो है आदि कर्म में एक अलग से वार्तिक भी है, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्या, आदि कर्म में निष्ठा इस वार्तिक से कर लेते हैं। और ये वार्तिक उसी सूत्र पर है जो जहां आपका जो निष्ठा सूत्र आ रहा है, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में होगा ये, भूते के अधिकार में, हाँ 102। तो इसी निष्ठा सूत्र पर ही है ये वार्तिक, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य। इससे आदि कर्म नहीं, कर्म का प्रारंभ यदि कहीं होता है तो निष्ठा प्रत्यय कर सकते हैं, उससे हो जाता है। तो इस तरह से ये सूत्र हो गया, उदपदाद भावादि कर्मणो रण्य तरस्य। यहां तक जो है ये, अब आगे एक प्रत्यय दोबारा फिर आएगा, ये एकत्वा प्रत्यय फिर जोड़ेंगे आगे, अब इसको ही रोकते हैं अभी। प्रणोध्वनि ओ